program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 maja, jest 6. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Sejm pracuje nad zmianami w kodeksie karnym. Chodzi o surowsze kary za pedofilię. Jest potwierdzenie Białego Domu. Andrzej Duda i Donald Trump spotkają się w Waszyngtonie 12 czerwca. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyjaśnia sprawę zmowy cenowej na rynku suplementów diety. Wieczorem Sejmowa Komisja Ustawodawcza przyjęła z poprawkami rządowy projekt nowelizacji kodeksu karnego, który zaostrza kary za pedofilię. Około 150 poprawek zgłosił poseł PiS-u Waldemar Buda. Zakładają one m.in. rezygnację z podwyższenia granicy wieku z 15 do 16 lat, do którego przestępstwa seksualne traktowane byłyby jak pedofilia. Poza tym zmiany miałyby wejść w życie po upływie nie 2 tygodni od podpisu prezydenta, a 3 miesięcy. Skąd takie zmiany, tłumaczy Marek Ast z Prawa i Sprawiedliwości. Porządkowały projekt. Miały akceptację również ze strony opozycyjnej, Koalicji Obywatelskiej. Zakończyliśmy na tym etapie pracy. Jest sprawozdanie, debata w drugim czytaniu. A ta debata dzisiaj. Arkadiusz Myrcha z Koalicji Obywatelskiej popiera założenia rządowej noweli, narzeka jednak na sposób prac nad poprawkami, zapowiadając złożenie korekt także przez jego środowisko polityczne na dalszym etapie prac. Mieliśmy ponad 100 zmian, które były na szybko czytane, bez większego uzasadnienia. Dorzucono jeszcze pakiet poprawek, których nawet, mówiąc szczerze, nie wszystkie nawet zdążyło się przeczytać, a już było zarządzone głosowanie. Zmiany przewidują zaostrzenie kar za pedofilię, w szczególnych przypadkach nawet do 30 lat więzienia. Przestępstwa tego typu nie będą się przedawniać. Rząd przyjął projekt noweli kodeksu karnego na posiedzeniu we wtorek. Stało się to krótko po publikacji filmu Tylko nie mów nikomu o przypadkach pedofilii wśród duchownych. Biały Dom oficjalnie potwierdził spotkanie prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa w Waszyngtonie. Dojdzie do niego 12 czerwca. Polskiemu prezydentowi towarzyszyć będzie żona. Z Waszyngtonu relacjonuje Marek Wałkuski. W komunikacie informującym o wizycie polskiej pary prezydenckiej w Białym Domu rzeczniczka prezydenta USA Sarah Huckabee Sanders podkreśliła, że jest ona potwierdzeniem długotrwałych historycznych i kulturowych związków pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Polską, szczególnie przed zbliżającą się 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Prezydenci Trump i Duda przedyskutują zacieśniającą się współpracę strategiczną Stanów Zjednoczonych i Polski, a także szereg kwestii dwustronnych, w tym współpracy wojskowej, bezpieczeństwa, energetyki i handlu, napisano w komunikacie Białego Domu. Rzeczniczka prezydenta Trumpa dodała, że oba kraje będą także świętować 20. rocznicę przystąpienia Polski do NATO oraz 30. rocznicę upadku komunizmu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowanie w sprawie zmowy cenowej na rynku suplementów diety. Dotyczy amerykańskiej firmy Solgar Polska, która jest dystrybutorem m.in. witamin, ziół i mikroelementów. Szczegóły z Witold Banach. UOKiK zarzuca niedozwolone praktyki zarówno firmie, jak i jej menadżerom. Wiceprezes UOKiK Michał Choleksa wyjaśnia, jak przebiegał proceder ustalania cen minimalnych. Firma nie pozwalała sprzedawać suplementów diety po cenach niższych niż sama ustaliła. W trakcie przeszukania w siedzibie firmy Solgar Polska znaleźliśmy wiele dowodów na to, że wizytowali na przykład apteki i pracownicy tej firmy sprawdzali, jakie są ceny i w przypadku wykrycia, że ceny są niższe niż przez nich narzucone, sprzedawcy byli karani. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara do 10% obrotu przedsiębiorcy, a menadżerom kara do 2 milionów złotych. Witold Banach, Polskie Radio. Z ostatnich badań wynika, że ponad 70% Polaków zażywa suplementy diety, a ponad 50% sięga po nie codziennie. W ubiegłym roku wartość tego rynku przekroczyła 4,5 miliarda złotych. W przyszłym to ma być już 5 miliardów. 14 tysięcy jeleni, 34 tysiące saren i od 500 do 600 wilków. Tyle żyje ich w lasach na Podkarpaciu. To dane szacunkowe wynikające z całorocznych obserwacji, także tych prowadzonych z powietrza i z zamontowanych w lasach fotopułapek. Jeśli chodzi o większe zwierzęta, sytuacja jest stabilna, mówi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Inaczej jest w przypadku małych zwierząt, takich jak zające czy kuropatwy. Tych jest coraz mniej. Wiele jest przyczyn. To jest zmiana przede wszystkim sposobu użytkowania gruntów. Nadmiar drapieżników drobnych, w tym również obcych gatunków. Na przykład jenot w naszych lasach się pojawił i dzisiaj liczymy go w setkach. Pojawił się szakal złocisty, który jest obserwowany już w 3 nadleśnictwach, czyli mamy pary stałe tych drapieżników. To znaczy, że zmienia się trochę ten konglomerat gatunkowy w naszych lasach. Gatunkiem, którego populacja w podkarpackich lasach została policzona bardzo precyzyjnie, jest żubr. Doliczono się 551 osobników. To rekord, w ubiegłym roku było ich o połowę mniej. I te informacje kończą serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Cure. Na początek porannej audycji zapraszamy do trójki. Kłaniamy się Państwu. Zaczynamy nowy dzień już po zimnej Zofii, po ogrodnikach. Wszystko teraz powinno być lepiej. I rzeczywiście chyba się troszkę cieplej zrobiło. Takie mam wrażenie. Nie wiem, co Państwo na to, ale leje dalej. Ale mokro dalej. Zapraszamy do trójki. Ale to całkiem dobrze, bo jak ta zieleń, teraz zieloność buchnie, się nie pozbieramy. 23 minuty po szóstej. Co my dziś w audycji porannej? Między innymi mówić będziemy o podróżnikach. To będą bardzo ciekawe historie. Proszę posłuchać po 7.40, a to za sprawą nagród Polaka. Słowo Polak jest wszędzie dość popularne. W Gruzji moja wątroba doświadczyła, że nas Gruzini kochają. Wystarczyło powiedzieć, że jestem Polka i natychmiast było zaproszenie do stołu. No, to się nazywa gościnność po prostu. O nagrodach Polaka będziemy rozmawiali po 7.45. Sprawy podróżnicze będą nas wtedy zajmowały. 8.13 oczywiście salon polityczny trójki. Państwa gościem Beaty Michniewicz będzie pan minister Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta. A poza tym oczywiście projekt Tata. No i teraz uwaga, to jak mamy na imię, od czasu do czasu wynika z tego, jak daleko tata miał do urzędu stanu cywilnego. No, droga czasem jest długa, imię dziwne, a dziś jest o wiele prościej. Wchodzimy w usługę zgłoszenia urodzenia dziecka, logujemy się przy pomocy profilu zaufanego i tam już na samej górze widzimy, że musimy wykonać, przejść cztery kroki. O właśnie, o tym porozmawiamy, 7.20, projekt Tata, chwilę wcześniej doktor Tomasz. A gdyby nie miała pola, to by nie miała parasola i mogłoby się stać to, co najpewniej stało się na Marsie. Nie wiem, czy Państwo dobrze usłyszeli, gdyby pola nie miała parasola, chyba tak. Chyba, że coś innego. To proszę posłuchać. 15 minut po siódmej. Pytanie z kosmosu. Przed siódmą oczywiście kalendarz. 173 lata temu urodził się twórca migawki szczelinowej. Człowiek, który jako pierwszy sfotografował konia w biegu i bociany w locie. Nieodwrotnie. Dokładnie tak, jak powiedział Krzysztof Szubzda. Przed siódmą urywki z kalendarza. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. 2 2 i 7 trójek. Przypominam o tym, że Piotr Łodej przy telefonie i czeka na rozmowę. A poza tym oczywiście komputer czeka ranek @polskieradio.pl. No i SMS-owo 71335, gdyby Państwo byli łaskawi zatelefonować, wysłać list albo krótką wiadomość tekstową. Będziemy bardzo zobowiązani. O, i 25 minut po szóste się zrobiło. Ładny utwór muzyczny będzie. Z gitarami. Once I rose above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes can see, I still was a blind man. Though my mind can think, I still was a madman. I hear the voices when I'm gitarami, jak tą zielonością za oknem nas uderzyli. 6:30 minęła. Krzysztof Zyblewski. Pakiet poprawek do nowelizacji kodeksu karnego dotyczącej pedofilii przyjęła wieczorem Sejmowa Komisja Ustawodawcza. Zakładają one m.in. rezygnację z planowanego podwyższenia granicy ochrony prawnej dzieci przed przestępstwami seksualnymi z 15 do 16 lat. Nowelizacja wprowadza maksymalną karę 30 lat więzienia za pedofilię. Projekt przewiduje także, że takie przestępstwa nie będą się przedawniać. Wczoraj w Sejmie odbyła się debata, dziś drugie czytanie. Waszyngton potwierdził spotkanie prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa 12 czerwca w Białym Domu. Polskiemu prezydentowi towarzyszyć będzie pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Pan prezydent z panią prezydentową rozpoczną pobyt w Stanach Zjednoczonych od spotkania w Białym Domu, od całodniowego pobytu w Waszyngtonie 12 czerwca na zaproszenie pana prezydenta Donalda Trumpa i małżonki, a następnie od 13 czerwca rozpocznie się część gospodarcza, która obejmie Teksas, Nevadę i San Francisco. Czerwcowa wizyta pary prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych potrwa tydzień. 15 zastępów strażaków walczyło z pożarem hali magazynowej obok salonu samochodowego przy ulicy Olsztyńskiej we Wrocławiu. Według strażaków nie ma osób poszkodowanych. Ogień wybuchł na terenie kompleksu budynków, w których mieści się salon, warsztaty i magazyn części samochodowych. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Czeka na zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, opady deszczu, a to w pasie od ziemi lubuskiej po południowe Podlasie i wschodnie Mazowsze, a także na południowym wschodzie. Tam mogą się pojawić burze. Deszcz nawet do 20 mm. Teraz uwaga. Na wschodzie Mazowsza, na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu, a także na Dolnym Śląsku, Polszczyźnie, ziemi lubuskiej, ziemi łódzkiej i w Wielkopolsce. Tam będzie padać solidnie. Temperatura maksymalna od 11 stopni nad morzem i 15 na północy do 20 na południowym wschodzie, a także w centrum. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, zobacz, jakiego super smartfona ci kupiłam. I na dodatek zapłaciłam teraz tylko połowę. No Barbara, to ja już rozumiem to przysłowie. Kto szybko smartfona daje, ten połowę płaci, czy jakoś tak. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład smartfon Huawei P20, podwójny aparat Leica. Zapłać teraz tylko 799 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Mamy 4 piękne, cudowne córki. I dzięki 500+ kupiliśmy podwójny wózek dla nich. Szczerze mówiąc, na początku nie przypuszczaliśmy, że to w ogóle wejdzie, ale jak weszło, to było miłe zaskoczenie. I cieszymy się, że ktoś zwrócił w ogóle wprost uwagę na rodzinę. Że rodzina jest wartością sama w sobie, warto ją wspierać. Dlatego my bardzo cieszymy się z 500+. Od 1 lipca program Rodzina 500+ na każde dziecko. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Kawa ziarnista mielona Lawatca tylko 13,99 za 250 gramów. A masło ekstrapolskie 200 gramów 3,99 przy zakupie co najmniej 3. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga mieszkańcy Wrocławia, ważna informacja. Dzień dobry. Wojtek z Wrocławia, ja mam ważny komunikat. We Wrocławiu wczoraj samochód na ulicy Leknińskiej uszkodził słup trakcyjny i zachodnia część miasta w ogóle jest ucięta, także Popowice, Pilczyce, Kozanów, tam tramwaje dzisiaj nie dojeżdżą, żeby ludzie mieli to na uwadze. Proszę o tym pamiętać, gdyby się Państwo akurat we Wrocławiu wybierali do pracy tramwajem z tej części miasta, o której mówił słuchacz. 2273 to jest numer telefonu, który się Państwu przyda. Mówiłem o tym, że w projekcie Tata będzie o tym, jakie imię się nam zdarza mieć, a to za sprawą tego, że tata czasem daleko ma do Urzędu Stanu Cywilnego. Z tymi imionami to było tak. Moja mama miała mieć na imię Danuta, ale zrobili Daniela. Z kolei inna kuzynka miała być Lidia, ale zapisali Leokadia. Natomiast moja siostra, która jest Lidia, miała być Liliana. Kuzynki mąż miał być Waldemar, zapisali Walerian. Ja mam na imię Mirek, ale wolałbym Roderyk. Dziękuję bardzo. Roderyk, bardzo ładnie, Roderyk. Bardzo, bardzo ładnie. Teraz jest zdecydowanie prościej. Sprawy cyfrowe nas będą zajmowały w projekcie Lata. 7:20. Zapraszamy Państwa już teraz. Nie uwierzą Państwo. Zaśpiewa człowiek, który miał mieć na imię Krzysztof. I ma na imię Krzysztof. Trzymam klucz do sekretnych drzwi. Ciemne korytarze, wszędzie lustra i dym. Ty i ja. Nie będzie z tego nic. Ja nie ufam tobie, a ty nie ufasz. dzieci oglądają nowy świat, choć każdy dzień być może ostatni. Za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Zniknął świat, zabili mnie. Trzymam twarz w kałuży, czy to wizje są złe? Grze. Karty są znaczone, nie wygramy w to nigdy. Nie mów nic o wolności i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Piękny sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat, choć każdy dzień być może ostatni. Za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Dojdziemy tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat, choć każdy dzień być może ostatni. Za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Krzysztof Zalewski. Numer telefonu znany. Dzień dobry panu. W czasach, kiedy nie było jeszcze internetu, poszedłem zarejestrować córkę i na drugie imię miało być Violetta. Pani niestety zapisała w dokumentach Violetta i do tej pory żona mi wypomina, że to było spowodowane nie błędem pani, tylko moją euforią z powodu narodzin córki. Przez V, ale jedno T. Ale powinno być moim zdaniem przez dwa. Żona też się upiera, że Violetta. Bo tak się mówi, Violetta, nie wiem, Violetta Villa, Violetta? Nie, to jest tak nie za bardzo. Zdecydowanie. To wszystko w projekcie Tata. Redaktor chce się odnieść teraz, aby... Nie. No to myślę, że system po prostu teraz wykryje pewne rzeczy. Ale co do imienia, no to jest już duża dowolność, o tym kiedyś rozmawialiśmy. Zdecydowanie. To 21 minut będzie 7, teraz pora na prasę i Krystian Henke. I na początek Rzeczpospolita, to dramatyczny list małego przedsiębiorcy. Publikujemy reakcję na informację, że rząd planuje wprowadzenie tak zwanego testu przedsiębiorcy, pisze Rzeczpospolita. Jego przykład dobitnie dowodzi, że politycy powinni wycofać się ze złych pomysłów. Premierze Morawiecki, test zabije mój biznes, pisze czytelnik, którego list można przeczytać. No, najpierw kreśli czarny scenariusz, co będzie, jeśli odbierze mu się prawo do pracy, tak jaką ma. Dalej czytamy: nie robię nic nielegalnego, jestem specjalistą w swojej profesji, mam umowę outsourcingową z firmą, której świadczę usługi serwisowe. Z jedną od wielu lat, bo działamy w niszy rynkowej, gdzie po prostu innych już nie ma. Na dodatek pochłania mi to tak dużo czasu, że nie mam jak zająć się jeszcze czymś innym, czy choćby świadczyć drobne usługi dla osób prywatnych. Jedno wiem na pewno, ta czy inna władza będzie musiała sięgnąć po coś takiego, bo z takimi ustawowymi wydatkami budżetowymi każdy wpływ podatkowy to za mało. Sporo komentarzy także w tej sprawie. Tomasz Pietryga pisze: list dedykujemy podziękowaliśmy premierowi, który wielokrotnie podkreślał, że priorytetem jego rządu jest wspieranie przedsiębiorczych obywateli i walka z opresyjnym urzędniczym państwem, które przez arbitralne decyzje doprowadziło do upadku wielu dobrze prosperujących biznesów. I konieczną ofiarą takiej polityki jest Roman Kluska. Przez arbitralność decyzji urzędników oceniających, kto jest przedsiębiorcą, a kto nie, między innymi wedle kryterium miejsca działalności czy liczby wystawionych faktur, takich spraw jak Kluski może być 100 tysięcy. Czytamy dziś w Rzeczpospolitej sporo na ten temat. Poza tym dodajmy jeszcze, że także w tym dzienniku dziś o tym, że nie usuną samochodów z chodników, zakazu parkowania na trotuarach nie będzie. Resort sprzeciwia się głośnej petycji, jednak rozważa poszerzenie przestrzeni zostawianej przez auta pieszym. Także o rewolucji w hulajnogach. Pojazd będzie można pożyczać w abonamencie, kupić na własność, a no, nawet wstawić własny do floty operatorów. Taki model biznesowy nam się kroi. W Gazecie Wyborczej dziś rozmowa z kanclerz Niemiec Angelą Merkel, która mówi, przez 500 lat innowacje pochodziły z Europy, od dawna tak już nie jest i to musi dać nam do myślenia. Dalej, jeśli na całym świecie 70 milionów ludzi zmuszanych jest do uchodźstwa, ta Europa musiała się zająć chociaż milionem z nich. I wreszcie jeszcze jeden wyjątek. Chcę, aby regiony słabsze gospodarczo zostały należycie uwzględnione w nowym, wieloletnim budżecie Unii Europejskiej. Tak mówi Angela Merkel, dziś wywiad z nią w Gazecie Wyborczej. Obok ciąg dalszy sprawy pedofilii w kościele, system krycia księży pedofilów, czytamy na pierwszej stronie. No i są hierarchowie kościelni, którzy według gazety wszyscy wiedzieli i milczeli. Cztery głośne nazwiska tutaj także wymienione. W Gazecie Polskiej państwo pozwoliło na aferę Amber Gold. Dziesiątki tysięcy stron akt, ponad 130 przesłuchanych świadków, wydłużenie listy osób zasiadających na ławie oskarżonych z 2 do 17, a na końcu liczący 700 stron raport opisujący przestępczą działalność Marcina P. i bierność państwa wobec niej. Tak w skrócie można opisać blisko 3 lata prac komisji do spraw Amber Gold. Nie ma żadnych wątpliwości, że szef Marcin P. był tak zwanym słupem, stwierdziła przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman, którą cytuje Gazeta Polska codziennie na stronie pierwszej. Ważna informacja być może, bo to wyrok, który będzie miał wpływ na być może dalsze decyzje. Ani emitenci kart, ani ich klienci kupujący benzynę lub olej napędowy na stacji nie mogą odliczać podatku zawartego w cenie paliwa. Tak wynika z wczorajszego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał uznał, że pierwsi kredytują drugich, nie sprzedają więc towaru, tylko świadczą usługę finansową, a ta nie uprawnia do odliczania VAT. Wyrok nie dotyczy kart wystawianych bezpośrednio przez koncerny paliwowe Orlen, Lotos, BP, Shell, itp. Chodzi o kupony, które są emitowane na przykład przez firmy leasingowe oraz zarządzające flotami służbowych samochodów. Nieco niżej o rozmowach kontrolowanych ciąg dalszy sprawy, którą dziennik nagłośnił i pisze, strażaków ewakuujących pod warszawską szkołę po alarmie o podłożonych ładunkach wybuchowych można było słuchać jak radia. W przypadku realnego zagrożenia wiedza o przebiegu akcji dla zamachowców byłaby bezcenna. Rozmowy kontrolowane, ciąg dalszy tej bulwersującej sprawy w dzienniku. Nasz dziennik pisze o gender na uniwersytecie, a nieco niżej rozmowa z księdzem Rydzykiem zatytułowana Widzieć piękno kościoła. Puls biznesu, 4,5 miliarda złotych między Łodzią a Opolem. Rozstrzygają się losy mega inwestycji LG Chemu, którego fabryką w Kobierzycach zarządza In Yong Shim, a walczą o nią dwie strefy. No i kwota rzeczywiście jest imponująca, jest o co walczyć. W Super Ekspresie duży tytuł alarmujący, wyrzucają Kaczyńskiego z Nowogrodzkiej. Chodzi o przekształcenia, jeśli chodzi o właścicieli budynku, do którego jakiś czas temu, albo inaczej, gdzie znajduje się siedziba Prawa i Sprawiedliwości, władze PiS będą musiały znaleźć nowe miejsce na siedzibę partii, pisze Super Express. W fakcie zamek bogacza niszczy puszczę, ale to jest o zamku nad Notecią. Państwo nie potrafi zatrzymać budowy w Puszczy Noteckiej. Gigantyczny zamek powstaje na sztucznej wyspie usypanej na jeziorze, czyli nie nad Notecią. Unikalną przyrodę okolicy przytłacza wysoka na niemal 50 metrów wieża. Przypomina dziennik Fakt. Sprawa była głośna jakiś czas temu. Ten dziennik do tego wraca. W przeglądzie sportowym zapach sensacji. Nie udało się wczoraj Piastowi zdobyć Mistrzostwa Polski, chociaż jedna akcja pod koniec meczu była właściwie taką stuprocentową, może nie, ale 99%. Ale obrońca dogonił napastnika. No i tutaj w zasadzie chwała obrońcy. Jest szybszy. Tak czy inaczej Legia przegrała w Białymstoku i Piast ma 2 punkty przewagi nad warszawską drużyną. Teraz wszystko w nogach zawodników z Gliwic. Jeśli wygrają, w ostatniej kolejce zdobędą mistrzostwo. Remis i porażka daje mistrzostwo Legii. Bramka samobójcza ładna. Nie widziałem, więc się wypowiem, ale bardzo. Bez żartów. Powiem jeszcze, że dziś gość niedzielny w kioskach. Po co Bogu człowiek, taki tytuł na okładce, stwarzając człowieka, naradził się na szyderstwo, odrzucenie, ukrzyżowanie. Na wewnątrz także o zbliżających się wyborach 500 milionów dusz. To będą najważniejsze od dekad wybory europejskie. Mogą zupełnie zmienić układ sił w Parlamencie Europejskim i nadać nowy kierunek integracji lub dezintegracji kontynentu. Czytamy w Gościu Niedzielnym. Dziękuję panu bardzo. Proszę bardzo panu. 20 minut po siódmej. Porozmawiamy o rejestrowaniu dzieci. Przyjdę panu. Dobrze. To teraz proszę posłuchać. To będzie projekt tata. Droga ojca do Urzędu Stanu Cywilnego, ona najczęściej jest krótka. Ta droga z powrotem bywa często długa. W przypadku mojego taty do Urzędu Stanu Cywilnego, żeby mnie zarejestrować, miał raptem kilka przecznic, ale podwrót trwał kilka godzin. To wyglądało jak podróż Froda do Mordoru. Ostatni etap podróży to była wspinaczka przy pomocy poręczy na pierwsze piętro, na którym mój ojciec ujrzał sąsiadkę i patrząc na nią powiedział: nie byle co, syn. Całkiem nowym nagraniem. Za 10 minut siódma. To my zaglądamy do tego, co było kiedyś. Urywki Urywki z kalendarza. Żeby nie powiedzieć drzewiej. Bywało. Krzysztof Szubzda. Czwartek, 16 maja. Środek tygodnia, w środku miesiąca. To nie wydaje się dobry dzień do tego, by coś zaczynać, a jednak właśnie 16 maja w środę zaczęła się historia gramofonu. 131 lat temu zaprezentował go światu pewien amerykański Żyd z Hamburga. Natomiast 45 lat temu pewien nałogowy palacz z Hamburga został kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec. To był czwartek, tak jak dziś, a słynny palacz, który nie rozstawał się z papierosem nawet w czasie wystąpień telewizyjnych, nazywał się Helmut Schmidt. 173 lata temu, też 16 maja, urodził się twórca migawki szczelinowej, człowiek, który jako pierwszy sfotografował konia w biegu i bociany w locie. Nie dostał za to Oscara, bo historia Oscarów zaczęła się ledwie 90 lat temu, też 16 maja, kiedy to zgromadzeni w hotelu znawcy na kwadransowej ceremonii wybrali najlepsze dzieła roku 1928. Wygrał film pod tytułem Skrzydła, ale nie opowiadał o bocianach, ani nawet o gołębiach, tylko oczywiście o amerykańskich lotnikach. Natomiast pionier bocianiej fotografii to oczywiście Ottomar Anschütz, który też był Niemcem, ale nie z Hanoweru, tylko z Leszna. Nie wszyscy Niemcy pochodzą z Hanoweru, tak jak nie wszyscy Francuzi z Paryża. Na przykład Ruth Sarkozich wywodzi się spod Budapesztu. A do Pałacu Elizejskiego dotarł w osobie pana Nicolas też 16 maja, dokładnie 12 lat temu. Żoną francuskiego potomka węgierskich emigrantów była urodzona we Włoszech francuska. Natomiast urodzonym we Włoszech Włochem był na przykład papież Paweł V, który swój pontyfikat rozpoczął podobnie jak Nicolas Sarkozy 16 maja, tylko 402 lata przed nim. Papież Paweł V zasłynął potępieniem Kopernika, który nie urodził się w Hanowerze, a i tak często brany jest za Niemca, oraz Galileusza. Ten drugi, stuprocentowy Włoch z Włoch, został zrehabilitowany dopiero przez Jana Pawła II, który spoczywa w kaplicy zajmowanej wcześniej przez trzy wieki przez Innocentego XI, urodzonego nad jeziorem Como, też 16 maja, w poniedziałek. Poza tym 16 maja swoje święto obchodzą malezyjscy nauczyciele i polska Straż Graniczna. Życzymy jednym i drugim zdrowia, szczęścia i nie wchodzenia sobie w drogę. O, Krzysztof Szubza, bardzo serdecznie panu dziękujemy. Za 8 minut będzie 7. Skoro gramofon ma urodziny... Nie może być inaczej. W pokoju panny Janki drżą szyby i firanki, jak w szale tam stale gramofon gra. Albowiem panna Janka jest gramofonomanka, od ranka do ranka wciąż gra. Syreny płyty wciąż kupuje panna Janka, pieniądze wszystkie w to pakuje i tak śpiewa wciąż. A ja sobie gram na gramofonie, trali tra la la la, trali tra la la la. Zimą w domu, latem na balkonie, trali tra la la la, gramofon gra. I nic mnie nie przejmuje, syreny płyty mam, gdy mnie coś denerwuje, na gramofonie gram, bo ja sobie gram na gramofonie, to w gramofonie mam cały ten kram. Sąsiedzi panny Janki, żony i kochanki, orzekli nie mogąc po nocach spać. Dość mamy panny Janki, tej gramofonomanki, tu trzeba policji dać znać. Lecz kiedy władza przyszła, rzecze panna Janka, cóż zrobić, człecze, zrozum, ja się boję sama spać. A ja sobie gram na gramofonie, trali tra la la la, trali tra la la la. Zimą w domu, latem na balkonie, trali tra la la la, gramofon gra. I nic mnie nie przejmuje, syreny płyty mam, gdy mnie coś denerwuje, na gramofonie gram, bo ja sobie gram na gramofonie, bo w gramofonie mam cały ten kram. Mik słysząc to surowy, sam pan posterunkowy, biednej dziewicy chcąc radę dać. Tak mówi pan. panie Jance, tej gramofonomance, a trudno, ja będę tu spać. I odtąd co noc brzmi spokoju panny Janki, aż drżą firanki pana posterunkowego bas. Bo ja sobie gram na gramofonie, troli trolalala, troli trolalala. Zimą w domu, lotem na balkonie, troli trolalala, gramofon gra. I nic mnie nie przejmuje, syreny płyty mam, gdy mnie coś denerwuje, na gramofonie gram. Ja sobie gram na gramofonie, to w gramofonie mam cały ten kram. A ja sobie gram na gramofonie, to oczywiście Młynarski, Masecki. Życie, życie jest nowelą. W sprawie wędrówek mężczyzn do Urzędu Stanu Cywilnego. Pierwsza wędrówka mojego taty zakończyła się tak, że zamiast Halina jest Agnieszka. Druga wędrówka mojego taty zakończyła się tak, że ja zamiast Marta jestem Zofia. Po raz trzeci tata już nie powędrował, tylko powędrowała ciocia i dzięki temu miała być Elżbieta i jest Elżbieta. Tak czy inaczej, pani Zofii, składamy serdeczne życzenia, bo przecież wczoraj imieniny były. Mówiłam o tym, że buchnęło zielonością i pan Karol to zdecydowanie potwierdza. Wczoraj był na działce, spojrzał na ziemię przygotowaną pod grządki i rzeczywiście buchnęło zielonością. Same chwasty. Złapał katar Katarzynę. Pozdrawiam, Kasia Wiejska, korespondentka. Trzymajcie się zdrowo. Zdrowia życzymy zdecydowanie. Za 3,5 minuty będzie 7. Autopromocja. Wiesz, który już rok biegamy z naszymi słuchaczami? No tak, to już 10. sezon. Wcale nie czuję tych kilometrów w nogach. Pewnie dlatego, że namawiamy do biegania z głową i pod okiem profesjonalistów. Biegam, bo lubię. Ja też. To co, słyszymy się co czwartek? W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Do usłyszenia. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przeżywaj największe sportowe emocje w Ence Plus. Kibicuj piłkarzom Ligi Hiszpańskiej, Włoskiej i Bundesligi. Śledź wyścigi najlepszych kierowców Formuły 1 i najszybszej żużlowej Ligi Świata. Skorzystaj z super okazji w Ence Plus. Od 16 do 19 maja specjalne promocje na pakiety z Eleven Sports w Ence Plus. Zamów na nceplus.pl lub odwiedź punkt sprzedaży. NC Plus. Rozrywka do potęgi 4K. Szczegóły w warunkach promocji na nceplus.pl i w punktach sprzedaży. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Kawa ziarnista mielona lawatca tylko 13,99 za 250 gramów, a masło...